Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Uno الأشخاص Personoi أنا Mi. أنا وأنت. Mi kai vi. نحن الاثنان. Ambau ni. هو. Li. هو وهي. Li kai shi. كلهما. Ambau ili. الرجل. La viro. المرأة. La virino. الطفل. La infano. عائلة. Familio. عائلتي. Mia familio. عائلتي هنا. Mia familio estas ĉi tie. أنا هنا. Mi estas ĉi tie. أنت هنا. Vi estas ĉi tie. هو هنا وهي هنا. Li estas ĉi tie kaj ŝi estas ĉi tie. نحن هنا. Ni estas ĉi tie. أنتم هنا. Vi estas ĉi tie. كلكم هنا. Ili ĉiuj estas ĉi tie.